skoro jedni płacą teraz mniej, a inni więcej, to w połączeniu tych swoich sił zapłaciliby tą cenę średnią, a więc ci, co płacą mniej, w tej chwili płaciliby, no tak, później płaciliby więcej. To się by po prostu nie opłacało i tak jak do euroobligacji, myślę, że droga jest bardzo daleka, tak samo do tej Unii Energetycznej. Będziemy wracali wielokrotnie, choć gospodarkom by się to bardzo opłacało i przedsiębiorstwom, bo dawałoby pewność, że nie będzie problemu z surowcem energetycznym, tak jednak chyba względy polityczne będą miały większe znaczenie i bardziej myślenie trochę o czubku własnego nosa, czy też o swoich granicach w przypadku państw, niż o takim paneuropejskim podejściu. Czyli nieraz o tym jeszcze będziemy rozmawiać, na pewno. Dziękuję bardzo. Magdalena Skajewska, Beata Płomecka, Paweł Cymcyk i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękuję. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 lutego, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Większość obserwatorów politycznych uważa, że największe szanse na wygraną w wyborach prezydenckich ma Bronisław Komorowski, a jeśli dojdzie do drugiej tury, zmierzy się zapewne z kandydatem PiSu. W oświacie reforma za reformą, tylko czy coś z tego wynika? Pedagodzy twierdzą, że w systemie edukacji jest za dużo polityki. Czy Putin może mieć zaburzenie autystyczne? Mówi o tym raport Pentagonu. Eksperci są sceptyczni, bo diagnoza została postawiona na odległość. Może być sukces, ale niekoniecznie w pierwszej turze. Eksperci komentują decyzję Bronisława Komorowskiego o ponownym starcie w wyborach prezydenckich. Według nich urzędujący prezydent ma duże szanse na reelekcję. W sondażach zaufania do polityków niezmiennie jest na pierwszym miejscu. Dla ekspertów decyzja Bronisława Komorowskiego nie była żadnym zaskoczeniem. Nie dziwią też opinie, że to właśnie urzędujący prezydent ma największe szanse w majowym głosowaniu. Jedynym znakiem zapytania jest to, czy zwycięży już w pierwszej turze. Gdyby mu się nie udało wygrać w pierwszej turze, wtedy będzie prezydent Platformy Obywatelskiej i kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Prognozuje dr Robert Sobiech, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zdaniem to właśnie Andrzej Duda jako jedyny może nawiązać bezpośrednią walkę z Bronisławem Komorowskim. Z kolei profesor Henryk Domański prognozuje, że kampania będzie się obracać wokół kilku spraw. Rola, jaką Polska odgrywa w konflikcie ukraińsko-rosyjskim, będzie wykorzystywana przez PiS. Te wszystkie strajki, które się rysują i które być może można traktować jako pewien atut opozycji. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Gdyby politycy rzadziej ingerowali w system oświaty, ten miałby się zdecydowanie lepiej. To ocena pedagoga, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Marty Wrońskiej. Sposób wprowadzenia ostatnich zmian, czyli obniżenie wieku szkolnego, nową maturę czy utworzenie gimnazjów, oceniła Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Według autorów raportu cytowanego przez Dziennik Gazetę Prawną żadna z tych zmian nie została sumiennie zrecenzowana, tylko na takiej podstawie można wprowadzać kolejne reformy. Dlaczego tak jest? Za dużo mamy tej polityki w oświacie, czyli osób, które nie bardzo znają się merytorycznie na procesie dydaktycznym, ale pewne swoje decyzje polityczne starają się przeforsować w procesach edukacyjnych, co nie zawsze odbija się pozytywnie. Zdaniem profesor Wrońskiej, Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno być zainteresowane tym, żeby reformy były oceniane nie przez osoby związane z resortem, a przez niezależnych ekspertów. Grożenie i obrażanie w internecie nie jest bezkarne, przekonało się o tym dotkliwie 4 nastolatków z gminy Mielno. Na jednym z portali społecznościowych zamieszczali obraźliwe, niecenzuralne komentarze pod adresem 15-letniej dziewczyny. Zastraszali ją i grozili pobiciem. Jej matka zgłosiła sprawę policji. Funkcjonariusze szybko znaleźli autorów maili, choć ci myśleli, że są sprytni. Do wysyłania gruźb wykorzystywali komputer koleżanki, która o niczym nie wiedziała. Teraz uczniowie odpowiedzą za stalking i stosowanie gruźb karalnych. Policja skierowała już sprawę do sądu. Autyzmu czy jego łagodnej odmiany zespołu Aspergera nie da się wiarygodnie zdiagnozować na odległość. Tak twierdzą eksperci w odpowiedzi na doniesienie amerykańskiej gazety. A powołuje się ona na raport Pentagonu, z którego wynika, że Władimir Putin może mieć zaburzenia autystyczne. Miałoby to tłumaczyć jego niektóre zachowania, na przykład ekstremalną kontrolę. Można mieć jednak wątpliwości. Współautorka raportu sprzed 7 lat, Brenda Connors, sama podkreślała, że nie może udowodnić swej hipotezy, bo powinna w tym celu prześwietlić mózg Putina. Także profesor Małgorzata Sekułowicz z pracowni badań nad autyzmem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej powiedziała mi, że diagnozę stawia się po rozmowie z rodziną, po kilkukrotnym bezpośrednim spotkaniu z pacjentem i przy obserwacji dziecka, osoby dorosłej, a nie tylko w oparciu o telewizyjny ogląd danego człowieka. Inny współautor raportu z 2008 roku, cytowany teraz przez gazetę USA Today, dr Stephen Porges, stwierdził, że dziś wycofałby się ze stwierdzenia, iż Putin może mieć zespół Aspergera. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Papież nie ma ani komputera, ani tabletu i nie umie się nimi posługiwać. Franciszek wyznał to podczas wideokonferencji z 7 dzieci. Korzystają one z pomocy organizacji, która wspiera ich edukację, a powstała w Argentynie z inicjatywy wówczas jeszcze arcybiskupa Buenos Aires. Wszyscy otrzymali od niej nowoczesny sprzęt techniczny, pomagający im nie tylko w nauce, ale i w życiu, jak w przypadku ociemniałej Hiszpanki Izabeli czy głuchoniemego Manosza z Indii. Dzieci wychwalały urządzenia, bez których nie potrafiłyby się już obyć, i pytały Franciszka, czy on również korzysta na przykład z cyfrowego aparatu fotograficznego bądź komputera. Mam powiedzieć prawdę? Zapytał Franciszek, po czym wyznał. Jestem noga, jeśli chodzi o te maszyny. Nie umiem posługiwać się komputerem. Jaki wstyd, co? Do swoich rozmówców papież Franciszek skierował krótkie przesłanie, prosząc, by nie ukrywali skarbu, jaki posiada każdy człowiek, i chcieli dzielić się nim z innymi. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. Wiadomością dnia jest podanie się do dymisji prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Podejrzewany o korupcję Mirosław P. napisał list, w którym rezygnuje ze swojej funkcji. Razem z byłym wiceprezesem Arturem P. wciąż przebywa w areszcie, który został dziś przedłużony o kolejne 3 miesiące, czyli do maja. Kto teraz będzie nowym prezesem? Dowiemy się już niedługo, zapewnia wiceprezes Związku Witold Roman, który przypomina, jak w takim wypadku wygląda procedura. Prezes zostanie wybrany przez zarząd spośród członków zarządu wybranych podczas sprawozdawczo-wyborczego zebrania, które miało miejsce 1,5 roku temu. Nie ma co czekać, trzeba będzie zastanowić się tylko decyzją kolegialną, kto jest tą osobą, która jest w stanie poprowadzić związek w tym delikatnym, o tak to nazwijmy, momencie. To teraz piłka nożna. Cristiano Ronaldo kończy dziś 30. W Realu świętują podwójnie, bo Portugalczyk kończy pauzować za kartki i zagra w sobotnich derbach z Atletico. Nie zagrają za to inni. James Rodriguez nabawił się kontuzji kości śródstopia i nie zagra przez 2 miesiące. Z różnych powodów w najbliższym czasie z gry wyłączeni są także Marcelo, Pepe i Sergio Ramos. A to wszystko oznacza kłopoty królewskich. Barcelona aż takich problemów kadrowych nie ma, ale w Katalonii szykuje się inna dyskusja. Może się zmienić nazwa stadionu Barcelony, ponieważ poważnie zainteresowani są tym, to zgadnie Katarczycy. Qatar Airways sponsoruje już klub, dlaczego nie miałby być w nazwie stadionu? Wszystko zależy, wiadomo, od czego. Królewscy też mogą niedługo zagrać na innym stadionie, nie na Santiago Bernabeu, a na Abu Dhabi Bernabeu. Na tej zmianie mogą zarobić 500 000 000 euro. Kłopoty kadrowe ma też Vive Targi Kielce. Po Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej zawodnicy przywieźli medale, to prawda, ale i kontuzje. Aż 7 piłkarzy będzie w najbliższym czasie pauzować. 4 polskich brązowych medalistów, Chorwat Musa i Słoweniec Zorman, a do tego jeszcze Tomasz Rosiński. Do Wrocławia na mecz ze Śląskiem pojedzie więc tylko 10 piłkarzy ręcznych. W Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim dziś do rozdania są aż 2 komplety medali. Panie będą się ścigać w biegu zjazdowym, a panowie w przełożonym z wczoraj supergigancie. Za to w Pucharze Narodów Afryki poznamy drugiego finalistę. Jako pierwsze awansowało Wybrzeże Kości Słoniowej. Dziś o 20 zagrają natomiast Ghana z Gwineą Równikową. Faworytem jest Ghana. Jeszcze ruch szachowy zapomniałeś. A właśnie, no ważna sprawa. Chociaż takie dożynki już na tej szachownicy. No dzisiaj robimy wam dożynki, bo dzisiaj mikrołomocik. Wieża na F3 i wasz skoczek, znaczy wasz skoczków nie macie. Wasz pionek schodzi na ławkę rezerwową. A wy już nie macie kolejnej wieży. A nie, to przepraszam. Jeszcze to jutro. Mamy. Nie, to mamy. To jutro. A jutro nie robicie ruchu, dopiero w poniedziałek. Aj, kolega w gorącej wodzie kąpany. No się wyrwałem. Młodość, ja to rozumiem. Się wyrwałem. Pogoda, proszę państwa, bez zmian. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halina Wachowicz i Robert Kantrej. Dziękujemy państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór. Widziałaś sytuację na szachownicy? Dawno ja nie wyglądałam, wszystko, ja ci wszystko opowiem. Ja ci nie zaglądam, ja ci wszystko powiem. Ja tak, to jest pasjonująca opowieść, ale ja muszę być teraz pełna energii, wiesz? Ja nie mogę pozwolić sobie na A co, że szachy są mało energetyczne? Nie, no po prostu tempo waszej rozgrywki nie przyprawia o palpitacji serca. Przepraszam, no, pytasz o opinię, to... Momencik, błyskawiczne tempo. Przecież gramy z co? W grudniu zaczęliśmy? Być może rozegramy taką partię w ciągu jednego dnia też kiedyś. Naprawdę? Ja, może tak się nie. stanie, że rano zaczniemy, a ale Robert wieczorem już zachorował od razu. Skończymy. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest Skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki Skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Panowie, to już końcówka. Dajcie z siebie wszystko. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Dobry wieczór i rozpoczynamy program alternatywny wspólnie z duetem Oxford Drama. Nasi z Wrocławia, nagranie zatytułowane Tapes, które podebrałam z ich ostatnio wydanej epki. Plan na dzisiejsze nasze spotkanie jest następujący. Teraz jesteśmy w różnych częściach świata, z akcentem jednak na nasze Katowice, bo już za kilkanaście minut poznamy pierwszych artystów, którzy w tym roku przyjadą do Katowic na festiwal Tauron Nowa Muzyka. Adam Godziek będzie naszym gościem, a po 20 zabieramy się wszyscy nad morze. Wspólna wycieczka, bo Nowe idzie od morza. Powtarzamy to już od kilkunastu dni. Będziemy gościć w studiu Radia Gdańsk. Tam będą czekać na nas rozmówcy. Oczywiście także dużo muzyki z płyty podwójnej Nowe idzie od morza, do której zresztą dojdziemy także w tej godzinie, bo to nasza płyta tygodnia. polskieradio.pl/trójka to jest strona, na której można nas śledzić, czytając wykonawców, a także sprawdzając tytuły ich piosenek. Ta strona teraz przywitała mnie wspaniale. Jimmy Fallon na pierwszej stronie, na naszej stronie. Jimmy Fallon mój absolutnie ukochany. Zresztą jeszcze kilkanaście minut temu oglądałam po raz setny, jak wspaniale parodiuje serial House of Cards, więc gdyby ktoś chciał o Jimmy wszystkiego się dowiedzieć, to także może zajrzeć do nas. polskieradio.pl/trójka. A my przenosimy się do Francji.

płyta dzieciom, która nadchodzi na początku marca, a także trasa koncertowa. Dzisiaj Laocze grają w Zakopanem, więc pewnie tam już zelektryzowana publiczność. A teraz uwaga, uwaga, elektryzować będziemy przekazem dotyczącym festiwalu. A jak to się poszło, Tauron Nowa Muzyka. Z nami Adam Godziek. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Adam, który jest w Katowicach, zaryzykuje taki strzał? Tak, dokładnie w Katowicach, moich kochanych Katowicach. To właśnie to jest także to miasto, w którym festiwal w tym roku się odbędzie. Nie po raz pierwszy zresztą. No i to jest szczególna jubileuszowa edycja. Czy coś w związku z tym będzie się działo specjalnego? Tak, to 10. edycja. Tak powiem szczerze, że nawet nie mi się, że tak szybko to wszystko się wydarzy. My oczywiście planujemy, myślę, że wiele rzeczy związanych z tą edycją. Powoli będziemy informowali i ogłaszali te specjalne wydarzenia, bo to nie tylko będą wydarzenia, będą też, mogę zdradzić, specjalne wydawnictwa płytowe i to takie bardzo specjalne. Będzie przepiękny, wyjątkowy koncert otwarcia, o którym jeszcze dzisiaj nie możemy powiedzieć, ale myślę, że w ciągu paru tygodni będziemy o tym informowali. No i na samym miejscu festiwalu, który w zeszłym roku się tak pięknie prezentowało i wszyscy byli tacy niebowzięci z nowym Muzeum Śląskim, to myślę, że w tym roku też będzie parę dodatkowych elementów i tak mówiąc prosto atrakcji. A czy będzie taki sam układ, czyli koncert otwarcia w jakiejś innej lokalizacji, potem dwa dni na terenie Muzeum Śląskiego i koncert zamknięcia gdzie indziej? Tak, dokładnie. I w tym roku to tak wypada, że zaczynamy 20 sierpnia w czwartek koncertem otwarcia w wyjątkowej lokalizacji, jeszcze nie mogę powiedzieć jakiej. Później dwa dni na terenie Nowego Muzeum Śląskiego i koncert zamknięcia w niedzielę 23 sierpnia, tak to wypada. Też wyjątkowo w lokalizacji, ale na razie tutaj... Niech zgadnę, nic nie możesz powiedzieć. Tak, więc może zajmijmy się tym, co możemy powiedzieć, bo już za chwilę podamy grupę pierwszych wykonawców. Jak traktować to ogłoszenie? Czy i kiedy kolejne? Ilu przyjedzie artystów z Polski, ze świata? Jakie macie plany? No dobrze, za chwilkę ładnie przedstawisz na pewno tych artystów i ładnie o nich opowiesz lepiej niż ja. No to pierwsze ogłoszenie, myślę, że dosyć liczna grupa artystów, tak jak dokładnie policzyłem, to chyba 9. Dosyć różni artyści stylistycznie i też z różnych stron świata. Scen w tym roku, czy w tym roku będzie dokładnie będą 4 sceny, czyli tak było jedną mniej niż w zeszłym roku i to z uwagi na takie logistyczno-przestrzenne ograniczenia. Natomiast ilość artystów będzie bardzo podobna, jakby czas trwania tych głównych dni festiwalowych będzie bardzo podobny, także bardzo intensywny festiwal i na pewno znów będzie publiczność więcej latała między scenami niż piła piwo. No właśnie, zwłaszcza, że nie chcemy w ogóle mówić o piciu alkoholu na antenie, no chyba, że mielibyśmy o tym porozmawiać jakoś tak racjonalnie, to nie jest ten moment. Adam, policzyłam na mojej kartce 8 wykonawców, jestem bardzo zdenerwowana. Mam nadzieję, że to ty się pomyliłeś, a nie ja się tak, wydrukowałam. Bo ja powiem ci tak, że myśmy do samego końca tam składali, czy to ma być 8, 9, 7, to się tak ważyło, tak naprawdę wczoraj wieczora. Masz na pewno ostateczną liczbę i bardzo dobrą, proszę się nie martw. I jeżeli jeszcze tak mogę, a propos tej 10. Jubileuszowej edycji, to też ten rok jest bardzo wyjątkowy pod względem koncertów zapowiadających ten festiwal. Jest wyjątkowo bogaty ten program. To na pewno jeszcze o tym dzisiaj mówiłam. Mam nadzieję, że jutro i pojutrze Elefant w Katowicach i w Warszawie w Basenie. A później w marcu jest bardzo, bardzo fajnie i ciekawie, bo jest Clark dwa razy, w sensie 19, 20 marca też w Basenie Warszawskim. Później w Humej Tku mamy w Katowicach. 9 maja swój kochany, ulubiony Nils Fram w Krakowie w Teatrze Łaźnianowa. Bardzo ci dziękuję za te wiadomości. Serdecznie cię pozdrawiam. Troszeczkę zacząłeś znikać, więc mam nadzieję, że pozdrowienia dotarły. A za chwilę rzeczywiście zaczniemy przedstawiać pierwszych artystów tegorocznej 10. już edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Festiwal w dniach od 20 do 23 sierpnia. 3 lokalizacje, ta główna to teren Muzeum Śląskiego. Pozwolę sobie na chwilę jeszcze niepewności dla tych wszystkich, którzy czekają przez uchem przy radiu. Chociaż tak naprawdę to będzie też już wyjaśnienie pewnej zagadki. Bo to pierwszy z artystów, którzy zdecydowali się do Katowic przyjechać, przedstawi się po prostu muzycznie, a potem opowiemy o nim i o reszcie. pan, który nazywa się John McLean, występuje pod pseudonimem, tutaj się kłóciliśmy z Bartkiem Bilem cały czas, jak się wypowiada jego imię, ale uznajemy wersję, ja uznaję taką The Juan McLean, czyli wersję Bartka. No i to jest pierwszy z grupy artystów, których dziś właśnie Festiwal Tauron Nowa Muzyka ogłasza. No, jeżeli chodzi o ten utwór też, który specjalnie wybrałam, przebój chyba największy dotychczasowy, Happy House, w wersji przyjaznej dla radia, nie 12-minutowej, więc artysta związany oczywiście z wytwórnią DFA i człowiek, który może nie rozpieszcza nadmiernie, czy nazbyt często wydawanymi płytami, ale myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Festiwal Nowa Muzyka tak bardzo ładnie zachęcił do tego, aby słuchać nowych ogłoszeń. Powstał taki zgrabny rysunek, na którym na kartce z notatnika były zaznaczone różne domysły, czy też właściwie tropy, które mogły nas naprowadzić na ślad artystów, a mianowicie jest tutaj legenda, jest zespół, który pokochacie, taki szałowy, jest DJ-producent. No więc teraz rozwiążmy to, kto może ukrywać się pod poszczególnymi hasłami. The Juan McLean został już przez nas ogłoszony. Legendarny zespół to z całą pewnością jest zespół Otekr i nie ma tutaj żadnego innego, który mógłby stanąć obok nich dzisiaj. Pierwszy headliner tegorocznej edycji festiwalu. Brytyjski duet, którego muzyka bardzo często pojawia się u nas na antenie w audycjach autorskich, którego muzyka zafascynowała zespół Pink Floyd i mierzyli się zresztą ze świetnym efektem, z tymi skomplikowanymi elektronicznymi kompozycjami na żywych instrumentach. I to będzie kolejna szansa, aby Otekr w Polsce zobaczyć i docenić. Poza tym specjalizujący się w barowym hip-hopie, jak tutaj ładnie napisano w informacji, która nadeszła ze strony festiwalu, czyli Ghost Poet, wszyscy ci, którzy uwielbiają głos, uwielbiają słowa niejednoznaczne, uwielbiają dobrze robioną muzykę elektroniczną, która czasami daje szansę, aby potańczyć, ale też, aby stanąć i jakoś tak po prostu się zamyślić, to jest doskonały kierunek. Kolejny wykonawca, to właściwie kolejna wykonawczyni, Fatima. Ze Skandynawii Fatima pochodzi, urodziła się w Szwecji i obok chyba już wspomnianej Elephant może być jedną z takich artystek, która zaskoczy, bo nie wszyscy być może o niej wiedzą, ale jak już staną podczas koncertu i zostaną przez kilka minut, to dadzą się oczarować. Fatima teraz solo podbija świat i właśnie do Katowic w tej swojej formule solowej przyjeżdża. Kolejny artysta to Portico, więc tutaj także opierając się na liście nadesłanym przez festiwal, jeżeli pamiętacie Portico Quartet jako new jazzowy skład grający lekkie i przyjemne utwory oparte na brzmieniu tajemniczego bębna Hank, możecie się zdziwić, bo grupa w ubiegłym roku przekształciła się z kwartetu w trio, stąd nowa nazwa, Portico, a jazzowe improwizacje zastąpiły bity i syntezatory, do których wkrótce dołączyć mają również wokale. No i teraz przed nami debiut pod szyldem Portico. Debiut ma się ukazać, debiutancka płyta ma się ukazać w kwietniu, a wydaje, uwaga, uwaga, Ninja Tune. Kolejny artysta to jest ten artysta, który może być uznawany za tajemniczego, ponieważ to Doppler Effect. Gerard Donald to jest człowiek, o którym wiadomo, że udziela się właśnie w tym projekcie muzycznym. Można także sprawdzić, jak jego muzyka brzmi, natomiast niezwykle trudno ustalić coś więcej na temat jego stosunku do muzyki. Nie opowiada o sobie, nie opowiada o swoich projektach muzycznych, po prostu zajmuje się muzyką. Doppler Effect w tym roku w związku z tym u nas na żywo w Katowicach podczas Nowej Muzyki. Do sprawdzenia. Kolejna propozycja to Vessels, czyli koncert, który ma szansę być jednym z najbardziej energetycznych podczas nadchodzącego festiwalu. I to myślę jest sytuacja ukryta pod hasłem Cool Band, który super zespół, który pokochacie. No i jeszcze mamy propozycję ukrywającą się na ostatnim miejscu mojego listu, na karteczce Object. Czyli jak słusznie zauważyli państwo, myślący o muzyce na Nowej Muzyce, obiekt czy też object, koszmar każdego dziennikarza, bo nie da się go opisać, jeżeli ktoś lubi szufladki, metki i w ten sposób sobie układa muzyczny świat. W 2014 roku Flatland to płyta, która się ukazała, a 2015 rok to moment, w którym sprawdzimy, jak ona brzmi na żywo podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka. No i tak, to wszyscy. Informacje teraz już na Facebooku festiwalu, na naszej stronie Polskie Radio Paru, Kośnik Trójka i pewnie w wielu miejscach w sieci, a na naszej antenie kto? No dobrze, Ghost Poet. I keep on scribbling in the spare room I'm living in. Body's here but I'm never in. Why do I keep wasting time? I keep on writing, writing, with them folk ain't biting, biting. Maybe the bait ain't juicy enough. Sun switching, chucking skies, tonight's in flavor. Out the heat, city rhymes and feet tight beats, yeah. But that ain't me, and nah, nah, nah, it just ain't me. So light me a light, these are the words that just be true. Sending them out with love and faith for me. Hopefully, they'll do something to me, cause life is too short to store our grudges. Yeah. Life is too long to make no plans, plans. I'm cutting up time that I ain't using. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. I need a good use for all these lines and lines and lines and lines and lines and lines and lines and lines. I keep on scribbling in the spare room I'm living in. Body's here but I'm never in. Why do I keep wasting time? I keep on writing, writing, but then folk ain't biting, biting. Maybe the bait ain't juicy enough. Sun switching, chucking spice, and that's some flavor. Up the heat, city rhymes and feet tight beats, yeah. But that ain't me, it's not, not, not, it just ain't me. So light me a light, these are the words of this me truly. Sending them out with love and faith for me. Hopefully, yeah, they'll do something to me, yeah. Life is really short, it's your art and grudges. Life is too long to make no plans, plans, plans, plans, yeah. I'm counting on time that I ain't using. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. I need a good piece for all these lines and lines and lines and lines and lines and lines and lines and lines and lines. Ghost Poet z zestawu artystów ogłoszonych właśnie na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Oprócz niego Otekr, Fatima, Portico, The Juan McLean, Doppler Effect, Vessels i Object. Ten zestaw opisany już bardzo wyraźnie w internecie, ale Adam Godzik wspominał o imprezach, które poprzedzają festiwal. One nazywają się Before Tauron Nowa Muzyka. Kilka odsłon tego zapowiadania festiwalu. Najbliższy już w ten weekend, 6 lutego, mamy koncert w Katowicach w Megaklubie, natomiast na 7 lutego zaplanowano występ w warszawskim basenie. Gwiazdą tych wieczorów będzie Elefant, słowem szansa na naprawdę taneczne spotkanie z nią, no i pewnie z towarzyszącym jej DJ-em. Nie wiem szczerze mówiąc, jak to będzie wyglądało tym razem. Pamiętam ten występ sprzed roku na festiwalu Nowa Muzyka. Mamy zaproszenia, gdyby ktoś chciał albo do Katowic, albo do Warszawy, to dwie dwójki, przepraszam, 7 trójek, jak to ładnie dzisiaj powiedział Artur Andrus na naszej antenie, to są właśnie objawy zimy. Rozdajemy zaproszenia, 2 2 7 3, Katowice i Warszawa do wzięcia, Elefant i spotkanie z nią na żywo. Tymczasem otwieramy naszą płytę tygodnia. Nowe idzie z nadmorza. Czekam. nasza płyta tygodnia to kompilacja, która promuje trójmiejską scenę muzyczną i z tej płyty Enchanted Hunters na antenie. Teraz szansa na to, aby naszą płytę tygodnia wygrać, a po godzinie 20 ta płyta, artyści, którzy są z nią związani, a także Jakub Knera, który prowadzi stronę Nowe Idzie od Morza, a także odpowiada za zawartość tych płyt, będą naszymi gośćmi. Zachęcam do spędzenia czasu z nami także po 20. No ale oczywiście teraz pytanie konkursowe. W Enchanted Hunters to jest grupa, która musi być znana słuchaczom programu alternatywnego, bo chociażby spotkaliśmy się z nimi, kiedy wydali swoją debiutancką płytę. Jaki tytuł nosił ten album? 2 2 7 3. To jest przepustka do posiadania płyty tygodnia. A ta płyta, przypomnę, została wydana przez Instytut Kultury Miejskiej wspólnie z Jakubem Knerą, który prowadzi serwis Nowe Idzie od Morza. Na tej płycie, gdyby ktoś lubił statystyki, 28 utworów, a 19 to premierowe publikacje. To co? Teraz będzie spokojniej. Nowe Idzie od Morza, dwie płyty A i B. Do tej pory grałam konsekwentnie z płyty B, czyli tej, na której gitary wyznaczają pewien obszar poszukiwań artystów. No ale teraz były te odwiedziny na płycie A. Tutaj muzyka bardziej, częściej elektroniczna, na pewno eksperymentalna i właśnie z tej płyty utwór Stefana Wesołowskiego zatytułowany Feniks. A Stefan Wesołowski, no myślę, że wiele osób niejednokrotnie miało okazję z jego pracą się spotykać, na przykład kiedy zajmuje się muzyką do filmów, ale oczywiście to nie wyczerpuje jego zainteresowań. Kompozytor, skrzypek, producent muzyczny, długo można byłoby opowiadać i mam nadzieję, że zdarzy się tak, że Stefan będzie mógł być naszym gościem w programie alternatywnym i porozmawiamy wtedy o nim i o jego muzyce. Agnieszka Opszańska. Teren. Kultura. I dobra wiadomość, która dotarła do nas z Katowic. dobra dla tych, którzy zainteresowani są koncertem, w którym swoje siły połączą Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach i śląscy hip-hopowcy. Mówiliśmy już o koncercie, który odbędzie się 6 marca. Zainteresowanie było tak duże, że bilety rozeszły się w mgnieniu oka. Dziś już wiemy, że będzie drugi koncert. Dzień później, 7 marca, oczywiście w siedzibie katowickiego NOSPR-u. O pomyśle opowiada Krzysztof Krot. Wymyśliłem sobie, że w ramach wydarzeń, które za chwilę się będzie odbywać w Katowicach, ponieważ obchodzimy 150. urodziny Katowic, fajnie by było wymyślić projekt, czy postawić na projekt taki muzyczny, skompensowany. Pewien mariaż muzyki hip-hopowej, bardzo popularny w tym wydaniu, z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. I to z dwóch powodów. Powstał nowy, wspaniały obiekt, uznawany za jeden z najlepszych akustycznych obiektów na świecie. Prawdopodobnie najlepszy w Europie, jeden z trzech na świecie. A dzięki przychylności pani dyrektor Wnuk Nazarowej okazało się, że jest taki projekt możliwy do zrealizowania. To duże wyzwanie i śmiało można powiedzieć, że eksperyment. Bo na jednej scenie staną obok siebie muzycy z zupełnie różnych światów. To są diametralnie różne światy, oczywiście. Projekt zakłada udział 64-66 muzyków orkiestry symfonicznej, więc to największy projekt, jaki znamy na świecie w tej chwili, bo były podobne wykonania filharmoniczne czy orkiestry symfonicznej w Stanach, Belgii, w Niemczech, we Francji, ale one były zawsze na mniejszym rozmachu robione. No mariaż wspaniały. Zobaczymy, jak wyjdzie to muzycznie. Sami nie wiemy, co się szykuje na dobrą sprawę, bo znamy tą otoczkę w tej chwili w postaci gości. Na pewno pojawi się Joka z kalibra 44. Miłosz jest takim drugim pokoleniem, bo skąd też pomysł? To wszystko się splata na wiele sposobów, bo Gucice, czyli jedna z dzielnic Katowic, z których no, Kaliber 44 zawiązał tą swoją działalność, czyli takie pierwsze pokolenie dla nas podstawowe hip-hopowe, potem Pocahontas. W tej chwili w drugim pokoleniu jest to Miłosz, nowa płyta Pan z Katowic, a NOSPR wybudowany jest oczywiście na terenie byłej kopalni Katowice w okolicach Bogucic. Stąd te pewne elementy, które składają nam się w sumie na to ciekawe wydarzenie. Obecność Miłosza, być może jeszcze niespecjalnie znanego w całej Polsce, aczkolwiek już rozpoznawalnego, bo 4 złote płyty czy jedna platynowa płyta, blisko 50 milionów odsłon teledysków na YouTubie robi swoje. A nad tym wszystkim czuwa młody kompozytor Radzimir Dębski, syn Krzysimira. Skąd pomysł zaproszenia go do tego przedsięwzięcia? Szukaliśmy oczywiście już w marcu z panią dyrektor NOSPR-u człowieka, kompozytora, aranżatora, który by się podjął takiego wyzwania i szukaliśmy oczywiście wśród ludzi młodych i bardzo szybko chyba podjęliśmy decyzję, że będzie to Radzimir Dębski, pod warunkiem, że się zgodzi oczywiście. I Dżimek jest takim człowiekiem, który pomimo młodego wieku skomponował już sporo utworów. Było już takie doświadczenie ze strony Dżimka z hip-hopowcem chyba w 2012 roku, kiedy podjął współpracę z PZ i efektem tego był utwór Nie Muszę Wracać. Także jest to chyba jeden z niewielu, być może jeden z niewielu młodych ludzi, młodych kompozytorów, który ma otwartą głowę na tego typu projekty. Stąd właśnie skierowanie do niego prośba o pomoc. Co tak naprawdę teraz się wydarzy? Jakie są wasze plany? Jak będzie wyglądała praca? W tej chwili pracujemy nad logistyką całego wydarzenia i oprawą wizualną. Potrzeba jeszcze sporo pracy w samym NOSPR-ze, który jest fantastycznym obiektem, nie wolno naruszyć go konstrukcyjnie. Akustyka jest fenomenalna w obiekcie i teraz mamy spory problem przed sobą do udźwignięcia tematu nagłośnionego koncertu, ponieważ jest to obiekt do koncertów akustycznych, symfonicznych, a w momencie, jak się pojawiają głosy hip-hopowcy, być może dodatkowe perkusje i tak dalej, musimy nagłośnić całą orkiestrę, więc przed nami dużo problemów natury technicznej, które musimy rozwiązywać po raz być może pierwszy, drugi w tej sali. A ja z radością mogę już oficjalnie zaprosić na drugi koncert. 7 marca o godzinie 20. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach i śląscy hip-hopowcy staną na jednej scenie. Szczegóły na www.nospr.org.pl. Polecam. A 7 marca to jest sobota. Dzisiaj to sprawdzałyśmy w pokoju z Agnieszką Owszańską, która przed chwilą opowiadała na antenie. Od tego piątku chyba oficjalnie, czyli już od jutra, można chodzić do kina na film Polskie Gówno. I to jest film, którego wersji pokazywanej teraz w kinach jeszcze nie widziałam, a ulegał wielu zmianom, był przemontowywany. No, długa była to praca. W każdym razie zakończona szczęśliwie dla twórców tego obrazu. Od wczoraj obserwuję dyskusję pomiędzy tymi, którzy obejrzeli film na premierze i kłócą się bardzo zaciekle o to, czy ten film jest świetny, czy jest wręcz przeciwnie, wcale nie świetny. Jestem bardzo ciekawa, jakie opinie przyjdą od widzów, którzy wybiorą się na regularne pokazy do kina. Zachęcam. Ta wersja, którą widziałam, była i gorzka, i bardzo zabawna, a brawurowa, absolutnie brawurowa rola w tym filmie należy do Roberta Brylewskiego.